سورة البقرة درس نمبر درویشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا أوياتك تيغست ومنغا ميثاقكم وادستاسنا ورفعنا أو پورتك منغا فوقكم التور دپاسستاسو غرد کوئی تور خزو اونی ویانی عملو کئی ما آتیناكم آغاج درمی کرتاسو تا بقوت پا مضبوطی آسرا پا کوشش سرا وذکروا و یاد کئی ما فیه اغا احکام چی پدی کری لعلکم تتقون. خامخا چی تاسو یری گئی دا اللہ نا خامخا چی تاسو بچ شید شرک نا. سورة البقری دلومبئی حصے سلورم باب کی اغشپخ خطابات ذکر کی گی. یو خطاب ذکر شو پاتو نعمتونو او دو عذابونو او ترعیب الالیمان والعمال الصالحہ سرا. دا دے آیات کریمنا دویم خطاب شروع شو او دا دویم خطاب دا دے 63 نمبر آیات نواخ لے تر دا 82 نمبر آیات فوری او دا دویم خطاب دے او پا دے که درے پلیتے دا مشرانو دا یہودو ذکر کی گی او پینز پلیتے دا موجودینو چه کم دا قرآن دا نزول پا وقت کم یہودو. نرنبے پلیتی داغی نقض الوہود وعدے ماتول. دویم پلیتی داغی دلتا ذکر کی گی الحیل فی الاحکام الالہی دا اللہ پا احکامو کی چل والکول او دارنگی ٹوکی ٹکالی داغی فوری کول. او درے مخرابی ارتکاب دا منہی او عن ہونا دا کمو سی زنونا چی دیم منکڑی شوی ہو داغی کول دا درے پلیتای دا مشرانو دا یہودو ذکر کی گی او پینزد موجودینو ذکر کی گی. اغای نا لنبای چکم دے اغا سدے محرفین پا تحریپی معنوی سرا معنی با دخپل زین بدلی را بدلی. دویم منافقین منافقت پی پکی. دریم متبعین دا باطل و خبرو لکا سنگا عام طور چی خلق دا اجرماری دا کیسو او دارنگی و کتابونو کی کیسی لکلی او دا قرآن او دا حدیث نا پیس ثبوت نی نو دا کیسی با دیم کولی. متبین دا باطل و خبرو او سلورم اخرابی محرفین فتحریپ لفظی سرا لفظ دا, دا کتاب لفظ بدلول لفظ یو زین بل زیت کول دا داغی ها بل پلیتی چی اغا الفاظ دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او دارنگی دا حق بیان اغا بدلول. او پینزم مخصصین لئن پوسیم بل جنہ زان تا جنت ٹیک داران ویل جنت تا بنزی الا من کان ہودن او نسوارا تلک امانیهم جنت تب نزی مگر یہود او نسوار بزی زان تا جنت ٹیک داران ویل. او بیا دعا زابون ذکر کئی چکلا دا خطاب ختمی نو پدی کی تخویب اخروی دا آخرت نیرا تخویب دنیاوی او تخویب اخروی دا دنیا کی دا عذاب نه یراول او اخرت کی دا عذاب نه یراول دا د دې خطاب خلاصه ده. درې پلیته د مشرانو پنځه د موجودینو او ته تیمه د دې خطاب کوي په تخویب اخروی او بشارت سره ون منګوي تخویب دنیاوی تخویب اخروی خو نه ته تیمه د دې خطاب کوي په تخویب اخروی د اخرت نه یرا او بشارت زیر ور کوي چا چی خبره ومنله. نو فرمای وَإِذَا أَخَذْنَا أَوْ يَاد كَا چ وا اغستي و منغا ميثاقكم و دستا سنا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اپورتکم استاوز د پاسا غرد کوئی تور اوس دلتا الله تبارک وتعالى فرمای چې ما ستا سنا وعده اغستي وا ولی د موسی علی السلام سره د دې دا وعده کړی و چې تعالی الله تبارک وتعالى کم قانون او کتاب درکې آب او زمنګ د پارا زمنګ د جوان د تیرولو پاغي باندې ومنګ خپل جوان تیرو چې کتاب تاسو ملاو شي د الله تبارک وتعالى د طرف نه نو وعده کړی و چې موږ به د الله تبارک وتعالى احکام منو لکه موږ تاسو وعده کړی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله کا یو سره وی چې ز تختم تختې دی نشي موږ وې چې یا الله ستا خدای می اومنلا ستا د خدای د لاندې چې ما ته کوم احکام راځي ز دا غي اقرار کوم چې دا ستا د طرف نه به یو زبې پزان ناپیس کوم او زبې د کوشش کوم کړي دا کنه نه پدې کلمې سره او محمد الرسول الله ته موږ رښتونی ویلې دې کنه دی ویلې او په غم خاده کې موږ یې کو نبی علی السلام میلاد کې خلکو ته یاد شي چې دا کال وینن د نبی علی السلام پیدایش ته هغه ما هغه کارونه کوي چې نه په دین کې رواج دی او نه د هغه څه ثبوت شته نبی علی السلام سره مینه خدا نه و نو د دې وجنه الله ته وعده غستې وا چې تاسو به زما د پیغمبر لکه زکم قانون او کتاب ورکم باغی کی چې کوم احکامی هغه به منئ ورفعنا فوقكم الطور او پورته کمن د پاسه تاسو غرد کوی تو نو دلته وی چې کله می په غرو چت کو نو سمې وته وی خذو عمل کوي یعنی ونی وی خذو ویلی شي وی نیولتا نو چې کله احکام خو ښکاری نه کنه لکه اوس موږ من تخکاری چې راوینی ومه شکل یشته نو تاسو کای خذو عمل پې کای موز دی رانی ولی دی خوزو تا راونی و خود پار دی سدی رانی ولی دی چستا عمل پا غیمان اخکارا کی چی دا مسلمان دی اللہ تا چکم دی نو آغا تی سجده لگئی او چکم اللہ تبارک و تعالی کم سیس پا دی پرس کرده دی او نبی علیہ السلام ورطا خود لی دی آغا کئی نو دی تویلی شی خوزو نیول نیول سا مطلب عمل کول عملو کئی ما آتیناکم آغا چی در مکرتا استا به قوت ان په مضبوطیا او کوشش سرا نو دلته اوس اعتراض واره دیږي چیرې الله پاک په سوره آیت الکرسی کې وی لا اکراه فی الدین زور کې دین په دین کې زور نشته وای کنه وای لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته او دلته الله په غر روچت کړی دی غر نه چې اوسړی باندې روچت کې وای علم دی په دې باندې کته دا کار نه کیندا زور نه دی زور هو پی کړی نو زور دو قسمه دی علما کرام دلته وی زور دو قسمه دی یو د اکراه په دین اکراه فی العقیده او دویم د اکراه فی الاحکام زور په دین چې اوسړی په زور مسلمانای دا په دین کې بالکل نشته صرف په حالت کې چې کله د کفارو سره جنگ اونخلی او په هغه حالت کې اومه چې تا تور او چته کړی هغه وی چې لا اله الا الله سوال نه پیدا کیږي چې ته ولا سټو وای نن موږ د مسلمانانو سټونه پاکستان کې او غیر چا پیر نه اسلامي ملکونو کې وو کار امریکا کې وشي دلته چې کوم نه روډونو تر اوځو ګاډي سوځو پمپونه سوځو او د خلکو اوټلې سوځو د خلکو کورونه سوځو گاڑو تلاری بندی کری خپل عوام په تکلیف کې چولی او کار په امریکا کې شوی اغی دا اسلام یو خلاف یو کار اوچت کری اغی تا پتا دا چه دا کم اکل خلق ده وار که یو کار کو چه دی پا دی ملکونو که غور بلکی چه خلق ور سر او خاندی نو منگ سر بار خلق خاندی نا مسلمانان دی وی نبی علیہ السلام دی تا دا خولیو نبی علیہ السلام ما دی خود طائف که کانی را وریگی او جبریل امین رازی ورتوی اللہ را لیگلیم دا اللہ پیغمبرا او الله پاک ټول کیسه ستا چې کم دی نو ما ته وښودله او ما ولیدله الله راته ویلی دي د غرونو پرشتې را سره رالیږلي دي چې دا دواړه غرونه په یو ځای که پیغمبر غواړي من معینه وینه بيدلی او نه چې کم ده نه په ما باندې څه تکلیفي او کور او خزه او بچی پرېږدم راشم په روډ کې ودرېږم نه چا د پاره دی یو ګنده لیډر د پاره دی یو حرام خور لیډر د پاره چې حرام خوري کاغه نه خوري ملګری به خوري کاغه نه خوري داغه د ملګری به خوري داغه د پاره زه راوتې یم په روډ کې چې کم ده ها کار کم ځای کې شوي او زه دلته په خپل ملک کې چې کم ده اور بلوم په خلکو باندې او جنډی می اوچتی کړی د وټونو په وخت کې او دا درز درز ناری دی داغې د پاره او بل سره دښمنی کوم کچری زما په پاټای کې نی دا ټولې خبرې چې کم ده وګوره دا زمونږه د الله تبارک وتعالى د احکامونه خلاف چلیدل نه دی نو د دې وجنه د الله تبارک وتعالى د احکامونه چلید خلاف چلیدل دا خو موږ نه واده غسته شوی دا دغه رنگ دین واده غسته شو و چې تاسو به زما د احکامو فیروی کوي نو اوس چې کله الله تبارک وتعالى او فرمایل چې غری پی روچت کو نو دلته کو حضور راغی نو زور پس کې راغی د موسی علی السلام سره دین منلو نو الا تبیا په احکامو کې زور پی اوسړي کول شي لکه اوس موږ تاسو دین منلې دی چې اسلامي حکومت شي او غل غلاو کې نو سبا وسره کوي دا ولې دا خو زور وشو او په احکامو کې زور نشته زور شته خو په عقیده کې زور نشته نو اوس یو سړی دی هغه چې کم دی ته په زور مسلمان کې او د یری د وجې نه هغه ایمان راړه تا جومات ته راوستی ده چې څنګه هغه ستا د یری نه ووتې دا مسلمان دی د دې وجې نه اسلام وایي په زور مسلمانی نشته مسلمانی به په زړه راوالی چې زړه د اسلام سره محبت پیدا شو بیا ته ګوره هغه به د دې لپاره قرباني ورکوي او بیا د دې لپاره به هر قسمه تکلیف ته تیاریږي خو که تا په زور د توري په زور راوسته چې ایمان راوړه او دلته دې په ایمان راوړو په جومات کې او د جومات نه بهر شو بیا خپل خپلانو څخه لړ او بیا هغه نبی علیه السلام حالاتو ته وګورئ نو د دې وجې نه منګ له پکار دی چې منګ خپل د اسلامي احکام مطابق چې کومې وادي منګ ناغستې شوې دي چې دا غي مطابق وچلیګو وګورئ دا الله تبارک وتعالى وادي چې ماته ولي الله تبارک وتعالى وسره سوکړو غری پی راوچت کوړتای وي منی کنه منی بس وي منګ منو منګه منو وذکرو او الله پاک ورته یاد کوي ما فيه هغه سچ پدې کې دی لعلکم تتکون خامخا چې تاسو بچ شي د سنا چې بچ شي تاسو د شرک نه چې کوم احکام ما تاسو ته درلیګلې دي پای کې زما د توحید تعلیمات او ارشادات دي پای کې زما د پیغمبر د مرستې او د پیغمبر په طریقې باندې چلیدو لارې دي نو تاسو به د عذاب نه بچی لعلکم تتکون خامخا چې تاسو یریږئ د الله نه کله چې په احکام د الله تبارک وتعالى په ځان ناپس کوي نو ولې ناپس کوي د الله نه یریدلی کې نه ځکه فزان ناب اسکای ثم تولیتم بیا وګرځید تاسو من بعد ذالک پست دینا فلولا فضل الله علیکم کچرنوی مهربانی د الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ورحمتو او رحمت الله تعالی لکنتم من الخاسرین نو شوی وای تاسو د توانیانو نه بیا تاسو د دینه پس وګرځید بیا درمانی الله تبارک وتعالى رحم او فضل وکاو او رحمت درمانی وکاو دا غی با وجود الله تبارک وتعالى تاسو باندې عذاب را نه واستید دا د الله تبارک وتعالى غنیمت وګڼي پزل وګڼي مهرباني وګڼي رحمت وګڼي ورنه که الله تبارک کړي وای دغه ټیم کې نو د دنیا نه وسه تلی وای د دنیا نه به ایمانه تلی وای چې د دنیا نه به ایمانه لړ چې دینه غټن نقصان بلشته د دینه غټ بل نقصان نشته او دا رنګي چې بی دینه سړی هغه بی دینی اختیار کړی په دنیا کې دنیا کې و ما وګور ورته د اغار یو کار د اغار یو طریقه هغه د نقصان ښکاري د دې وجه نه موږ تاسو کې اکثر د کفارو بعضی حاصلتونو ته ګورو نو سړی حق حیران شي چیر دی کې وګوره ولی چې الله تبارک وتعالى موږ له مسلمانۍ نصیب کړی دا او پاک دیني را له نصیب کړی دی او موږ هر یو خبره وګوره زموږ څنګه د پاکوالي ده پنځه وخته سړی د موږ د پاره څنګه ځان پاکوي او کپڑے پاکی او زای پاک دا ټولی چې کم دی وګورا ها د دې مسلمان د پاره الله تبارک وتعالى دا غرنګي د روجو حالت ته وګورا دا غرنګي د حج حالت ته وګورا دا غرنګي نور خبر ته گاونډي سره د اوسېدو گاونډي سره د ښه اخلاقو دا ټولې د مسلمانانو د پار رڼاګانې رڼاګانې دي. دا په چا څه کې دي؟ دا د الله په احکامو کې دي. چې د الله په احکامو اوچلیږئ نو دا در باندې د الله تبارک وتعالی به د نقصان نه تاسو بچ کی ورنه که تباه کړی وي نو بیا به تاسو په نقصان کې غورځېدلی وئ. ولقد علمتم الذین تحقیق پیژندل تاسو هغه کسان نعتدوا منکم چې زیاتې کړی استاسو نه په سبت پروز د خالی کې فقلنا نویل منگا لهم دیتا کنو قردتن خاسئین شی شادوگان سپکو. یو داغی پلیتی ذکر شوا نقض الاهود چی وعده ما تولی. دویم پلیتی الحیل فی الاحکام الالهی دا اللہ پا احکامو که چل والکول او دارنگی نو اغا انشاءاللہ راروان دید دا دویم خرابی. ولقد علمتم اللذین او تاکی کو پی جندل تاسو اغا کسان نعتدوا منکم چې زیاتې کړې استاسو نه په سبت پروز د خالی کې. دا کم خلکو د دې متعلق مفسرین او دارنګ علما کرام لیکي چې د داود علیه السلام په زمانه باندې دا هغه علاقه ده چې ایلیا ورته ویلی شي او په ساحل د دریاب باندې پرته ده د عقبې سره نږدې. نو دغه ځای کې دا کلی وو او دا د دریاب په غاړه باندې آباد کړو. الله تبارک وتعالى د دې لپاره د عبادت رست هغه يهوديانو د ځان لپاره کوم نیولې و د خالی راز. نو په دې راز دا د دې د عبادت راز وا او ښکار په الله تبارک وتعالى بند کړو چې په دې راز به تاسو ښکار نه کوئ. نو امتحان د الله تبارک وتعالى او چې کله به د خالی وشوه نو مایان به ډیر زیات په تعداد سره د دریاب سر سر کې راتلل او دی بلیدل. نو چې کله به راتله او دی بلیدل نو دی ورته هیلې جوړې کړې. نو چې هیلې ورته جوړې کړې انشاءالله د دې بیان په سورۃ الاعراب 164 165 166 167 نمبر آیت کې په تفصیل سره بیا هم راشي چې دا د دریاب په غاړه او کلیو الته اور سره د دریاب ذکر کړی دی او سورۃ الاغراف کې. نو دی د جمعې پرز برالل نو د جمعې پرز به دی داغه دریاب نداسې نالای جوړ کړی یا په هغه وخت سره چې دی د میانو د نیولو لپاره کم اسیزونه استعمالول هغه به الته کې خو دی. نو چې میان به د خیری پرز په هغه کې گیر شو نو دی به هغه نالای بند کړی او یا کوم جالونو کې چې بنختی و نو هغې کې خو به پراته وو. نو دی به د اتوار پر از لړل او وی به مونږ خو د خالی پر از ښکار نه دی کړی. نو سورة المائده کې راځي او دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي په دې دلته کې چې شادوگان مې ته جوړ کړو. په سورة المائده 60 نمبر آیات کې راځي چې د مشرانو نه ولا الله تبارک وتعالی خنزیران جوړ کړو. دا ولی په دې معنی علماء کرام بحث کوي. ابن قیم رحمت اللہ علیہ پہ عاصۃ الاحفان کې د ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کوي چې دین ته دا شادوگان ولی جوړ کړو. نو هغه وایي چې دا شادو چې کوم دی د مخ نه پشان د انسان سره نږدې ښکاري او نور بدن د حیوان دی. نو الله تبارک وتعالی ولی داسې سزا ورکړه چې ظالمه تا ځان ښکاره کو د اسلام په جامه کې او پټ ته چې کوم دی نو هیلې کولې. نو ورکه مختله د انسان ونه جوړو ما او وروستو نه چې کوم دی نه حیوان جوړو ما ځکه چې تا اسلام په جامه کې چې کوم دی نن وګورئ زمونږ دا خو الحمدلله چې زمونږ د خلکو شکلونه نرواني. نن د اسلام په جامه کې خلکو سس وکړو او د دین په جامه کې خلکو سس لوبې وکړې او کمی کمی هیلې جوړې کړې هغه هیلې د ځان د پاره او د بل د پار روا کوي. په طلاقو کې وګوره سوره هیلی جوړې کړې دي. دارنګې اسکات چې کله مړې به وشو او مړې به چې کم نینو پروتو او پوزی به غوړېدلی په هغې به ګوړې او صابونونه پراتو هغه به ویشلې کېدل او هیلې اسکات پهیې ورته وي. په خپله به یې ورته هم هیلې اسکات وي. مونږه چل جوړ کړی دی د پاره د اسکات وي هیلې اسکات هغه هیلې به یې کولې او طریقې به یې کولې د دې دپاره چې دوه پیسې صرف زما جیب ته راشي. او دارنګې نورې سوره هیلې چې حلال سړي له خلکو لا حلالی دارنګي درا بشي طالب دمو کی وای چرک کې په پلان کې زای مخري نخري الکه دات سنگ دمی وې وای دم درمانه او کو چرک کې په پلان کې زای نخري دا حلال شي درمانه حرام کی دا ځان نه خلکو دین چې کم نه نو په خپل چې څه تصور کې او څه د دماغو کې راځي هغه ته دی دین ولکه دین خو قران او سنت دی صفا دین دی پای کې تا د خپل طرف نه کمزې نه هیلي جوړ کړې وګوره چې هیلي جوړ کړې الله ته شادوغان جوړ کړو د مخ نه د انسان غونه او درست نه حیوان غونه چې تا د اسلام په جامه کې ځان کار کاو وار که چې مخ ته د انسان غونه نږدې کم او درست نه له حیوان او د مشران او له خنزيران ولې کړو دا د دې لپاره چې خنزیر وې ار صورتو ګورین د خپل بخکته یو لګیا به مړی کینا نو دا رنګي و بوډا ته په لکسیز مړی دی نو تا د میانو د خوراک ته پارسه لګیلې جوړولې وار که زه د هغه سیز جوړوم چې اړو مړی کین نو خنزیرانه ته جوړ کو باقی د دې دم د دې متعلق دا خبره چې دا شادوغان د غید نسل نه دا بالکل درو خبره ده دا شادوغان د مخ کې نه دی الله د دین شادوغان جوړ کړو او صرف درې ورځې دی جون دیو نسل تیم نه دی جوړ شوی نسل تیم نه دی پیدا شوی درې ورځې جون دیو او درې ورځې پس چې کم نه دا الله تبارک وتعالى په موت مسلط او ختم شو د دنیا نه نو د دې وجه نه زیاتې کړو وګورې څنګه سزا وته میلاو شو دا خو الحمدلله زمون قومت باندې دا الله تبارک وتعالى یو عظیم انعام دی چې مونږه د نبی علی السلام سر الله تبارک وتعالى طرفنا دا د مهربانی او د رحم چې مونږه شکلونه او مونږه له په دنیا کې هغه عذابونه نه راکوي کوم عذابونه چې مخکې امتونو ته وګوره میلاو شوي دي الله دې زمونږ عملونه د قرآن او د سنت مطابق کړي الله دې زمونږ علما چې کوم دي هغه د قرآن او د سنت تابعدار کړي چې د کیسو په ځای باندې د اجرمارو او د کیسو د کتابونو او د باباجی او د کاکاجی او د بزرگ بابا او خوب می لیدل دی بیگا دا می کړی دی دا می کړی دی په ځای قران او سنت خلکو ته بیانې نو د دې وجنا الله فاک ولا سزا ورکړه فقلنا نو ويل من غالهم دیتا کونو قرته خاسئین شی شادوغان شپ په جغل نه ها نو ګرځو لمنګ دی وکیلره نکال نه عبرت لما بین یدیها دا هغه چا د پاره چې مخکې د دین او یعنی موجوده او خلکو د پاره وما خلفها هغه چې رستو دین او موعظه للمتقین دا نصیحت ته د پاره د پرزګارانو دا عبرتو چې خلکو ته پته ولګي چې وګوره د الله تبارک وتعالى د دین خلاف کو وګوره هغه د ستی جوړ شو دا عبرتو په دې کې د موجوده او د راتلونکو خلکو د پاره په کار دی چې د الله تبارک وتعالى د پیغمبر او د الله د کتاب او د الله د احکامو سره خلاف نه کوي واذ اخذنا ميثاقكم او یاد کا چې واغسته منګ واده ستاسونه ورفعنا فوقكم الطور او پورتک من ستاسو د پاسه غرد کوی تور خذو عملو کوي ونی وی ما اتیناکم هغه چې در مکړه تاسو ته به قوتین په مضبوطیا سره په کوشش سره وذکرو او یاد کوي ما هغه احکام فيه چې په دې کې دی لعلکم تتقون خامخا چې تاسو بچی د شرک نه خامخا چې تاسو یریږئ د الله تعالی نه ثم تولیتم بیا وګرځیدئ تاسو من بعد ذالک پست دینه فلولا فضل الله علیکم کچری نوی مهربانی د الله پتا سمانه و رحمت او رحمت د الله تعالی لکنتم من الخاسرین نشوی به وی تاسو د تاوانیانو نه ولقد علمتم الذين تحقیق او پی جندل تاسو هغه کسان نعتدوا منکم چې زیاتې کړو تاسو نه په سبت پروز د خالق فقلنا نو المنغا لهم دي تاكونوا شيخ ردتن خاسئین شادو گانس پک فجعلناها نو ګرځو لمنګ دی وکیلرا نکالن عبرت لما بین یدیها دا آغا خلقو دا پارا چه موجود او پا دا غوا یعنی مخ کی دلاسونو دا دی یعنی دا غا موجود او خلقو دا پارا وما خلفا آغا چه رستو دا دی ندی وموعظتا للمتقین او نصیت دا پارا دا پرزگارانو کیامتا پوری دا غی دا واقعات ذکر کیگی منتا آخر دا